Injil Yohanes bab 20. Ing dina kapisan ing minggu iku, wayah isuk umun-umun nalika isih peteng, Maria Magdalena menyang pasarian lan meruh menawa watu tutupe guwa wis kasingkirake saka ing pasarian. Tumuli lumayu nemoni Simon Petrus lan sakabat liyane kang dikasihi dening Yesus lan padha diwartani. Gusti dipun pendetiyang saking pasarean, lan kula mboten sumerep wonten ing pundi anggenipun nyareaken. Petrus lan sakabat liyane mau banjur podo mangkat menyang pasarean. Sakarone podo mlayu bebarengan, nanging sakabat liyane iku playune luwih rikat katimbang Simon Petrus, satemah luwih dhisik tekane ing pasarean. Lan bareng nginguk menjeru, weruh yen ulese wis sumeleh ing lemah, nanging dheweke ora mlebu. Simon Petrus oleh nututi iyo nuli tekan sarto banjur mlebu ing pasarian lan weruh ulese sumeleh ing lemah. Dene lawon riwe kang maune ana ing mustakane Yesus ora awor karo ulese, nanging wis kalempit sumeleh kadheweke ing panggonan liya. Sakabat liyane kang dhisik tekane ing pasarian mau iyo nuli mlebu banjur ndeleng sarto pracaya. Awit salawasi, sakabat-sakabat mau durung podo mangerti isine kitab suci kang mratelakake yen panjenengane pinesti wungu saka ing antarane wong mati. Sakabat luru iku mau tumuli podo mulih. Nanging Maria Magdalena ngadeg ing sanjabane pasarian karo nangis. Sajrone nangis nginguk ing pasarian, weruh ana malaikat loro ngagem ageman putih padha lenggah. Kang siji ana ing ulon-ulon, sijine ana ing dagan tilas panggonan sumarene Yesus. Malaikat iku banjur padha ngandika marang Maria, "Ibu, kena apa kowe nangis?" Aturi Maria, "Gusti kula dipun pendhetiyang lan kula mboten sumerep wonten ing pundi anggenipun nyareaken." Sawuse matur mangkono, tumuli noleh memburi sarta weruh Yesus jumeneng ana ing kono, nanging ora mangerti menawa iku Yesus. Yesus nuli ngandika, "Ibu, kena apa kowe nangis? Kowe golek sapa?" Maria ngira yen iku juru taman. Banjur matur, "Bapak, menawi sampeyan ingkang mendhet panjenenganipun, kula sampeyan criyosi wonten ing pundi anggen sampeyan nyareaken, kula pendhetipun." Yesus tumuli ngandika, "Maria." Maria banjur minger sarto munjuk ing basa Ibrani, "Rabuni." Jarwani, "Guru." Pangandikani Yesus, "Aja nggondheli aku, awit aku durung sowan menyang ngarsane ramaku. Nanging lunga, nemonono para sadulurku, lan podo kandanono, menawa aku arep sowan menyang ngarsane ramaku lan ramamu, ing ngarsane Allahku lan Allahmu." Maria Magdalena nuli lunga wewarta marang para sakabat, "Aku wis ndeleng Gusti." Sarto kang mangandikani bab-bab iku mau uga panjenengani. Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku, para sakabati Yesus padha nglumpuk ana ing sawenehing papan. Lawangi padha kakancing awit saka wedine marang wong Yahudi. Ing nalika iku, Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe para sakabat sarto ngandiko, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Sawise ngandiko mangkono, tumuli nedahake astane lan lambungi marang para sakabat. Para sakabat iku padha bungah nalika ndeleng Gusti. Yesus banjur ngandiko maneh, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. kaya dene Rama anggone ngutus aku. Mangkono uga saiki aku ngutus kowe. Sawuse ngandika mangkono, panjenengane banjur ndamoni para sakabat lan dipangandikani. Padha nampanana Roh Suci. Menawa kowe padha ngapura dosane wong, iku dosane diapura. Lan menawa kowe padha netepake dosane, iku dosane isih tetep ana. Nanging Thomas, panunggalane sakabat rolas iku, kang karan Didimus, nalikane Yesus rawuh pinuju ora nunggal karo kanca-kancane. Mulane para sakabat liyane padha ngandani, "Aku wis padha ndeleng Gusti." Nanging Thomas ngucap, "Sadurunge aku ndeleng tapete paku ana ing astane, lan sadurunge aku ndulek tilas paku iku nganggo driciku, tuwin lambunge dak lodok nganggo tanganku, aku ora percaya babar pisan." Bareng tekan wolung dinani, para sakabati Yesus padha ana ing jero omah iku maneh, sarta Thomas iya ana ing kono. Nalika lawange padha kakancing, Yesus rawuh banjur jumeneng ana ing tengah-tengahe para sakabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe." Banjur ngandika marang Thomas, "Drijimu atung nomreni. Delengen tanganku sarta ulungno tanganmu. Delehno ing lambungku. Lan kowe aja nganti ora percaya maneh, nanging percaya." Thomas mangsuli, unjuke, "Duh Gusti kawula, Allah kawula." Pangandikane Yesus, "Amarga kowe wis ndeleng aku, temah kowe percaya. Rahayu wong kang padha ora ndeleng, nanging percaya." Isih akeh maneh pratandha liyane kang katindakake dening Yesus ana ing ngarepe para sakabati, kang ora kasebut ana ing kitab iki. Nanging apa kang wis katulis supaya kowe padha percaya yen Yesus iku Kristus, putrane Allah, sarta supaya sarana percayamu kowe padha duwe ana urip ana ing asmane.